जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कलात्मा श्रीहरि को नमस्कार है, जिनके एक एक रोम में अनेका अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्व रूप भगवान को नमस्कार है, जिनके स्वरूप भूत काल के परिणाम से ब्रह्म की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है, त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीला चल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्तोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एक काम्र वन नामक सुंदर वन है, वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिवजी ने कहा, देव देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। जो कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे, साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिवजी का दर्शन करेंगे। यह जो शिवजी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है, जिनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता, नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और बोले, ब्राह्मण आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और यह राजा इंद्रद्युमन दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महल्ले को गए, वहां के जल से भलीभांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर भुवनेश्वर नामक लिंग का महा स्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युमन थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग ब्रह्म जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूरी करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसमें भी परम पुण्यमय अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंख आकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ में नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ, वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। वहां मेरी आज्ञा से भगवान नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ, उस क्षेत्र में हमारे समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युमन 1,000 अश्वमेध यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ, उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्म जी ने मुझे भी आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्म जी परमात्मा श्रीहरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रधनुष की भाग्य समृद्धि महान है, इससे इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था, जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर से तर जाते हैं। वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों के द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वन चर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल फूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के इसने सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा जाती हैं। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हो गया है। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जाता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रधनुष के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रधनुष का नारद जी के साथ नरसिंह जी कल्पवट तथा नील माधव के स्थान का दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना, जयमिनी जी कहते हैं। तदंतर नारद जी और राजा इंद्रधनुष पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया और फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलवर करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्महत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, कुछ पीले रंग के आयलों गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे तीन नेत्रों से युक्त एवं भयंकर हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वृक्ष स्थल को वज्र तुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्ठास की छटा है जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संतरस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रधमुन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, महर्षि मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि है, मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया।